Нэгдүгээр Петр, нэгдүгээр бүлэг. Есүс Христийн элч Петрэс, Понт, Галат, Каппадок, Аз болон Битүүн нутгуудаар дарссан төр сууршигч нарт. Та нар бол Бурхны урдаас мэдих мэдлэгийн дагуу сүнсний ариусгалаар Есүс Христэд дуулууртай байхын тулд болон түүний цусаар цацуулахын тулд сонгогдсон билээ. Нигүүлсэл ба амар тайван та нарт арвижих болдугай. Бидний эзэн Есүс Христийн бурхан болон эцэг магтагдах болдугай. Учир нь бурхан өөрийн агуу их өршөөлөөрөө Есүс Христийн үхэгсдээс амилсан амлалтаар дамжуулан биднийг амьд найдвар руу мөхөшгүй, бузартаагүй, алга болчихгүй бөгөөд таанарын төлөө тэнгэрт хадгалагдсан өв рүү дахин төрүүлсэн. Эцсийн үед илэрхийлэгдэхэд бэлэн буй авралын төлөө таанар итгэлээр бурхны хүчээр хамгаалагдсан ажээ. Хэдийгээр таанар идэвгээ түр зуур шаардлага тайвал элдвэн зовлон гэдэлж байгаа ч гэсэн үүндээ үлэмж баярлдаг. Ингэснээр таанарын итгэлийн баталгаа нь галаар тунгаагдах боловч мөхөх алтнаас ч илүү үнэтэй байна. Есүс Христийн илчлэлтээр магтаал, алдар хүндэтгэлд хүрэх юм. Таанар түүнийг хараагүй боловч түүнийг хайрладаг. Итгэвгээ таанар түүнийг харахгүй байгаа боловч түүнд итгэдэг. Таанар хэлхийн аргагүй алдраар дүүрэн баяр хөөрөөр ихэд баярладаг. Ингэхдээ таанар итгэлийнхэн үр дүнд сэтгэлийн авралыг олж авна. Энэхүү авралын тухайд гэвэл таанарт ирэх нэгүүлслийн тухай иш үзүүлцгээсэн иш үзүүлэгчэд анхааралтай судалж лавлан өөрсдийнхэн дунд байсан Христийн сүнс аль үе болон хэнийг заасныг нягтлан судалжээ. Учир нь Христийн зовлонгууд болон дараа нь байх алдруудыг тэр урдаас айлдсан байжээ. Тэнгэрээс илгээгдсэн ариун сүнсээр таанарт сайн мэдээг номлосон хүмүүсээр дамжуулан идүүгээ таанарт тунхаглагдсан эдгээр зүйлсэд иш үзүүлэгчид өөрсдөө бус харин таанарт үйлчилж байсан нь тэдэнд илчлэгдсэн юм. Тэнгэрилч нар ч эдгээр зүйлсийг харахыг хүсдэг. Тиймээс таанар оюун санаагаа үйлдэлд бэлтгэж, эрүүл ухаантай байж, Есүс Христийн илчлэлтээр таанарт өгөгдөх нэгүүлсэлд найдвараа бүрэн тавь. Дуулууртай хүүхдүүдийнхэн ховд мэдхгүй байхад ч таанарт байсан өрдийн хүсэл дачаалдаа бүү нийцүүл. Харин таа нарыг дуудсан ариун нэгний адил өөрсдийн бүхэл зам байдалдаа бас ариун байг түүн. Яагад гэвэл би ариун учраас таа нар ариун байг түүн гэж бичгдсэн юм. Хэрв таа нар хүм бүрийг үйлсийнхэн дагуу ялгуурлгүй шүүдэг нэгнийг эцэг гэж дууддаг юм бол дэлхий дээр байх хугацаанда эмээн биеэн авч яв. Ингэхдээ таа нар эцэг өвгдөөсөө өвлсөн өөрсдийн утгагүй амьдралаас алт мөнгө мэтийн устдах зүйлсээр золигдсон бус харин үнэт цусаар Христийн цус болох гин зэмгүй бөгөөд толбгүй хургын цусаар золигдсон гэдгээ мэдэгтүүн. Учир нь тэр ертөнцийн суурээс өмнө урдаас мэдэгдсэн боловч цаг хугацааны төгсгөлд таанарын төлөө үзэгдлээ. Таанар түүгээр дамжуулан бурханд итгэгчд юм. Бурхан түүнийг үхэгсдээс амилуулж түүнд алдрыг өгчээ. Ингэснээр таанарын итгэл ба найдвар бурханд байх юм. Таанар үнэнд дуулууртай байна. Чин сэтгэлээс ахад үсэн хайрлахын тулд сэтгэлэн ариусгсан учир бие биенэ зүрх сэтгэлээсэ халуунаар хайрлагтун. Учир нь таанар устдах хүрээс бус харин үл устдах хүрээс буюу бурхны амьд оршин бүй үгээр дамжуулан дахин төрсөн билээ. Учир нь бүх махан бий болвоос өвс мэт бөгөөд бүхий л алдарн өвс ногооны цэцэг мэт. Өвс гандадаг, цэцэг ундаг, харин эзний үг мөнхөд оршин. Энэ нь та нарт тунхаглагдсан үг мөн.